ันขอจัดปรุเรื่องสนายหาหมอกเรียนปริญญาปรอหังออยสนายลกลอยปกไม้ออยเรียนออยก้นมีนจำแนจีน้อยแต่ขยมบ่ายลวยปรอถอยเพลิดเพลินลวยมีนสงสารเรียนครูลอแต่ขยมมันตรอดอสดำดอลเปลชื่อจำปรังสดำกอกเมียนบ้านกาประบานกรมยางจาวนิสัตกมรัดปังริญญารุ่งขนองเพียบอนตะกาสเตอร์ตายลีปิโลกัยก้อนสมตงก้มห้องก้นคงทงนนั่งวลมอกดอลเตียงสำเป็งกราบบาลดอลใดมีนเทียมมวยดมอัดรีบกาขอบรอไปในก้นคงเนียมจีก้นใสปกไม้อภัยก้นพองเสียวเพอบิงเลียเปียงปัจมูนิสัตนิหายชีวิตเพลิดเพลินดาเพลือของชกองจำเรียงมุยบอดกอดจำน้ำประดำเย็นปอนบองปรังเรียนกองอ้อยของชกองโดยกลมรูขยมเปลนี้เพื่อบิงเลียเปียงปัจมูนิสัตนิหายชีวิตเพลิดเพลินดาเพลือของชกองจำเรียงมุยบอดกอดจำน้ำประดำเย็นปอนบองปรังเรียนกองอ้อยของชกองโดยกลมรูขยมเปล